Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 37. Генерал Шацьков. На зміну генералу Бидлу прийшов генерал Штрихер. Та не встиг іще генерал Штрихер до ладу окупувати штаб-квартиру свого супротивника, як його доблесна перемога обернулася в ганебну поразку. Зайшов сержант і доповів про щойно одержаний наказ за підписом генерала Шацькопфа. «Генерала Шацькопфа?» – поблажливо перепитав генерал Штрихер, недбало оглядаючи свої трофеї. «Полковника Шацькопфа, ви це хотіли сказати?» «Генерала Шацькопфа, сер. Йому присвоїли звання генерала сьогодні вранці, сер». «Виходить, Шацькопф тепер генерал?» «Забавно, дуже забавно. І в якому ранзі?» «Генерал-лейтенант, сер. І він...» «Генерал-лейтенант?» «Так точно, сер. І відтепер без його візи всі наші накази будуть недійсні». «Ну, холера б його взяла», – пробурмотів ошелешений генерал Штрихер, вилаявшись у голос чи не вперше у своєму житті. «Паршеле, ти чув? Шацькопфу одразу дали генерал-лейтенанта. Бійся б заклад, що це звання призначалось мені. Тут, напевне, має місце якась прикра помилка. А чому, власне, він нам наказує?» – запитав полковник Паршел, зосереджено шкребуючи своє вольове підборіддя. «І справді, сержанте», – повільно проказав генерал Штрихер, і його випищене аристократичне обличчя застигло в напрузі. «З якої рації він видає нам накази? Адже, якщо не помиляюся, він у спецслужбі. А бойові операції – це наша прерогатива». «Цього ранку сталася ще одна зміна, сер. Керування всіми бойовими операціями передано у відання спецслужби. Генерал-лейтенант Шацьков – наш новий командуючий, сер». «О, Боже!» – пронизливо зойкнув генерал Штрихер, вмить утративши свою руками треновану витримку. «Наш командуючий Шацьков?» Пойнятий жахом, він затулив собі очі міцно стиснутими кулаками. «Паршеле, негайно з'їдайте мене із Зелензимом. Шацьков? Ні, тільки не Шацьков». Зненацька, як по команді, хором задеренчали всі телефони. До кабінету вбіг капрал. «Сер, вас хоче бачити капелан», – козирнувши, доповів він. «Із приводу несправедливості в частині полковника Пескарта». «До біса, капелана, до біса! У нас тут більша несправедливість. Де Зелензим?» «Сер, на проводі генерал-лейтенант Шацьков. Він хоче говорити з вами негайно». «Скажіть йому, що я ще не приїхав». «Боже милостивий», – зарепетував генерал Штрихер, немов тільки тепер збагнув, яке страхітливе нещастя спостигло його. «Шацьков! Лайноголовий Шацьков! І ще вчора я витирав ноги об цього кретина, а сьогодні він мій начальник. Боже милостивий! Паршеле! Паршеле, будь другом, не залишай мене самого. Де Зелензим? З'яжи мене з Зелензимом». «Сер, колишній сержант Зелензим зранку на проводі. Он той апарат, сер». «Генерале, я ніяк не можу дозвонитися до Зелензима», – загорлав полковник Паршел. «Якась собака зранку повисла на проводі». Генерал Штрихер метнувся до другого телефону. Він весь упрів. «Зелензиме?» «Це ти, Штрихер, трясся твоїй матері?» «Зелензим, ви чули, що вони накоїли?» «Тепер ти бачиш, ідіоти, що ти накоїв?» «Вони зробили Шацькопфа головнокомандуючим. Своїми бездарними циркулярами», – пронизливо верещав понятий панікою знавіснілий Зелензим. «Це через них усі бойові операції передано у відання спецслужби». «Ну, господи!» – простогнав генерал Штрихер. «Так от у чим річ. Мої циркуляри. Виходить, Шацькопфа зробили генерал-лейтенантом мої циркуляри. Але чому його, а не мене самого?» «А тому, що ти перевівся на нову посаду і залишив усе Шацькопфові. А тепер знаєш, чого він вимагає? Алло, ти хоч знаєш, чого цей виродок хоче?» «Сер, ви б краще відповіли генерал-лейтенантові Шацькопфу, сер», – знервовано нагадав генералові Штрихеру сержант. «І він вимагає, щоб хтось узяв трубку». «Візьми на трубку, Паршеле, мені не сила. Спитай, чого він від мене хоче». Якусь хвилину полковник Паршел зосереджено слухав генерал-лейтенанта Шацькопфа і раптом упустив із рук телефонну трубку. «О, Боже!» – заволав він, блідий як смерть. «Люди, ви чули таке? Він хоче, щоб ми всі марширували. Всі, як один».